Świąteczny rabat na stację BP. Aktywuj dwa kupony w aplikacji BP Mi i korzystaj do 7 stycznia. Szczegóły promocji na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 5,11 za litr. Benzyna bezołowiowa 95, 4,78 za litr. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 25 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Ognia nadal nie udało się opanować. Pamiętajmy o empatii, podkreślają psychologowie, mówiąc o rozmowach przy wigilijnym stole. Sprawdziliśmy, o czym lepiej nie rozmawiać. Słowacki fiskus straci miliony euro przez cukierników z szarej strefy. Szczególnie dzieje się tak przed świętami. Strażacy od rana walczą z pożarem kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Nikt nie został ranny, jednak sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Ogień pojawił się na poddaszu świątyni, przekazał Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wewnątrz nie ma pożaru, nie ma spaleń, nie ma wypaleń jakby elementów wewnętrznych. Pożar się nie przedostał do środka. My prewencyjnie ewakuowaliśmy zarówno elementy takie ruchome, figury, obrazy, szaty liturgiczne, zarówno z kościoła. I to zostało ewakuowane, że po prostu nie zostało zniszczone. Też ze względu na działanie wody, nie ukrywam, bo pewnie zniszczenia będą też. Na dachu kościoła umieszczona jest natomiast instalacja fotowoltaiczna, co utrudnia gaszenie. Panele fotowoltaiczne cały czas pracują, mamy to świadomość, natomiast my stosujemy tu oczywiście zasady nasze bezpieczeństwa, odpowiednie prądy, wody, tak żeby nie doszło do porażenia prądów elektrycznych. Pożar w parafii Najświętszego Serca Jezusowego został zauważony w Boże Narodzenie około 7, gdy z dachu zaczęły wydobywać się kłęby dymu. Mieszkańcy natychmiast zaalarmowali straż pożarną, wskazując, że mogą palić się panele fotowoltaiczne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Marek Kamiński wraz z 18-letnim synem Kajem świętują Boże Narodzenie na biegunie południowym. Są około 60 km od niego. Mimo bardzo trudnych warunków powiedzieli nam, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Do celu mają dotrzeć pod koniec grudnia. Dla Marka Kamińskiego była to piąta wigilijna noc na Antarktydzie i jedna z najbardziej poruszających, bo spędzona z synem w drodze do symbolicznego celu. Na Antarktydzie, w tej bieli, w tej pustce też Jezus się rodzi, też są święta, bo Jezus myślę, że przychodzi do naszych serc, a tutaj jest, na to miejsce te serce się otwiera. Ludzie mogą myśleć, że to jest pusto, biało, zimno, ale na swój sposób jest też bardzo prawdziwie. Myślę, że ta Antarktyda jest taką metaforą życia. Wyprawa jest częścią projektu Pole to Pole Expedition. Po dotarciu na biegun południowy Kaj wróci do Polski, a Marek Kamiński samotnie będzie kontynuował wyprawę przez 11 najbardziej ekstremalnych miejsc świata, aż do bieguna północnego. Przy świątecznym stole pamiętajmy o empatii, podkreślają psychologowie. Zwracają uwagę, żeby w czasie rozmów unikać tematów drażliwych i osobistych, a także krytykujących komentarzy. Nasz reporter pytał o te kwestie mieszkańców Wrocławia. Kiedy dzieci? To pytanie stanowczo nie powinno padać w święta. Nie powinniśmy pouczać, tak? To jest czas, żeby ten czas miło spędzić. Jak najmilej się da. Czasami można po prostu ugryźć się w język, nie zapytać, tak? Żeby było naprawdę fajny ten wieczór. Politycznych, zdrowotnych. Bo wszyscy się wtedy pokłócą przy polityce. I oczywiście, czy ty wyszłaś za mąż, czy masz dzieci, a dlaczego ich nie masz? Jak reszta gości przychodzi takich, to staramy się te tematy omijać, żeby było miło i wesoło. Specjaliści radzą, żeby spokojnie podchodzić do rozmowy i nie wchodzić w ostrą wymianę zdań, a nawet jeśli poczujemy się urażeni. Nawet 20 milionów euro rocznie może tracić słowacki skarb państwa z powodu szarej strefy w cukiernictwie. Na skalę problemu zwraca uwagę Słowacki Związek Piekarzy i Cukierników, który mówi o niezapłaconych podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne. Przedstawiciele branży podkreślają, że coraz więcej osób dorabia, sprzedając domowe wypieki przez internet, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem. W większości przypadków działalność ta nie jest jednak zarejestrowana i nie podlega kontrolom finansowym ani sanitarnym. Zdaniem związku oznacza to nie tylko straty dla budżetu państwa i nieuczciwą konkurencję, ale także ryzyko dla zdrowia konsumentów. Nie wszyscy eksperci zgadzają się jednak co do skali problemu. Część analityków zwraca ponadto uwagę, że legalnie działające piekarnie i cukiernie mogłyby mieć problem z zaspokojeniem sezonowego popytu na świąteczne słodkości bez zwiększania mocy produkcyjnych. Sektor piekarniczo-cukierniczy na Słowacji zatrudnia ponad 12 tysięcy osób i pod względem dochodów jest drugim co do wielkości segmentem przemysłu spożywczego. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od minus 2 do minus 5 stopni. Poza tym bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na południu zachmurzenie duże, a na północy oraz północnym wschodzie umiarkowane i duże. Wieczorem wzrastające do całkowitego. W Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Autopromocja. To było kolędowanie w naprawdę starym stylu. W połowie grudnia w trójkowym studiu pojawili się wirtuozi rekonstruowanych instrumentów dawnych i egzotycznych z Marią Pomianowską na czele oraz aktorzy Teatru Klasyki Polskiej. Wykonali kolędy i pastorałki sprzed kilkuset lat. Premiera koncertu Stara Nowa Pastorałka na antenie Trójki już dziś, kilka minut po 20. To forma podziękowania dla lekarzy i bohaterów podcastu OnkoStory. Przyłączam się do podziękowań i polecam koncert. Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka OnkoStory. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znasz to uczucie? Poranna kawa, słońce za oknem. W pociągu mam wszystko. Playlisty, widok i czas, żeby po prostu pomyśleć. A teraz dotrzeć szybciej, nawet do mniejszych miast. Nie stoję w korku, nie gonię. Za oknem lasy, miasteczka, jeziora. Wszystko bliżej niż myślałem. Podróż to nie tylko droga. To moment, w którym świat zwalnia. A ty jedziesz szybciej. PKP Intercity. Podróż to my. My, którzy wybieramy szybkość, wygodę i setki połączeń do dużych i mniejszych miast w całej Polsce. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mount Everest. Góra marzeń, ale też miejsce, które zabiera więcej niż daje. Ciemna strona Mount Everest to poruszający dokument o szerpach, którzy wyruszają na wyjątkową, niebezpieczną wyprawę, by sprowadzić ciała tych, którzy nigdy nie wrócili do domu. To opowieść o odwadze, poświęceniu i duchowym spojrzeniu na najwyższą górę świata. Zobacz Everest takim, jakiego nie pokazują zdjęcia. Ciemna strona Mount Everest w kinach od 26 grudnia. Film poleca Radiowa Trójka. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy stole. Dzień dobry, Agnieszka Opszańska. Witam wszystkich w ten, myślę, że bardzo wyjątkowy dzień, kiedy być może mamy chwilę na to, żeby uspokoić tętno, żeby spotkać się ze sobą albo z najbliższymi nam ludźmi, czy to będzie rodzina, czy to będą przyjaciele. To jest też taki czas, kiedy mamy dla Państwa wyjątkowe spotkania. Pomyśleliśmy w tym roku, że to będą duety, że połączymy ludzi, którzy są dla nas ważni, ale też ważni w takim szerszym wymiarze. Dlatego niezwykle miło mi powitać w naszym studiu Kaję Prusinowską. Dzień dobry. Dzień dobry. I Janusza Prusinowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wesołych świąt. Hejleluja. To jest zawołanie kolędnicze. Jest z nami także instrument. Janusz, co ze sobą przyniosłeś? Nazywam się Lira Korbowa. Jest tutaj z nami. Bo muszę Państwu powiedzieć, że to spotkanie nie jest przypadkowe. Ci, którzy idą ramię w ramię z muzyką tradycyjną, nazwisko Prusinowscy znają na pewno. Jesteście ludźmi, którzy przywrócili tutaj w Polsce zainteresowanie muzyką tradycyjną i to w tym wydaniu in crudo, czystym. I dlaczego ta muzyka tradycyjna jest ważna? Dlaczego ważne są tradycje? Jakie tradycje mamy na Boże Narodzenie, z jaką muzyką się to łączy. Mam nadzieję, że o tym wszystkim tutaj porozmawiamy, ale przede wszystkim o was, bo jesteście arcyciekawymi ludźmi, którzy jeżdżą po całym świecie z koncertami, krzewią kulturę tradycyjną, propagują ideę, myślę, że wspólnotowości bycia razem poprzez muzykę, taniec. Dzisiaj jesteśmy przy stole i chciałam się was zapytać, jak wygląda wasz stół świąteczny? Bardzo kolorowo. Są z nami wszystkie nasze dzieci, są z nami nasze koty, które czasami zostawiamy na długo. Dzieci to są osoby, które się już teraz zjeżdżają z różnych stron i każde spotkanie z nimi to jest ogromna radość i przyjemność. Dzieci mamy 5, no i dzieci rzeczywiście już tak świetnie nam pomagają we wszystkim, że nawet jeżeli mamy bardzo mało czasu na przygotowanie świąt, to zdarza nam się, że to, o czym marzyliśmy, że się wydarza. Więc wydarza się na przykład jakaś część pierniczków, które się robi własnoręcznie, wycinając je z ciasta bez foremek. No i właściwie to jest najważniejsza ozdoba choinki, one stopniowo znikają później. Ale na naszym stole też jest mnóstwo wspomnień przede wszystkim, bo w tych potrawach, które się tam pojawiają, stół to są jednak potrawy, to jest to miejsce, gdzie nabieramy siły, są wspomnienia o naszych bliskich, których już z nami nie ma. I każdy zapach, aromat czy sposób siekania różnych rzeczy, mieszania, przyprawiania, to jest jednocześnie powrót do takich momentów, które się wydarzały 10 lat temu, 30 lat temu, a nawet 50 lat temu, bo ja już mam ponad 50 lat i sporo pamiętam z dzieciństwa. Zdarza się nawet często, że jest też z nami ciocia Ania z Torunia. Tak, moja wspaniała ciocia, która jest... też taką fascynatką starodawnych receptur. I piernik zazwyczaj dojrzewa u niej 3 tygodnie przed świętami. Sam nasz dom jest, myślę, dosyć wyjątkowym miejscem dla nas i dla mnie, bo to jest dom, w którym się urodziłem, który zbudował mój tata, moi starsi bracia, moja siostra, moja rodzina, która mieszka właśnie w okolicy. My mieszkamy w Mławie, także często po prostu padamy do siebie na święta, bo to jest ta najbliższa rodzina. Kai rodzina przyjeżdża z daleka, nasza rodzina jest tuż i to jest taka historia, że właściwie każde miejsce w tym domu ma też swój taki wymiar obecności moich chociażby rodziców. To, o czym Kaja mówi, ta przeszłość obecna w teraźniejszości, którą kochamy, którą chcemy wspominać, chcemy opowiadać swoim dzieciom, daj Boże, i ich dzieciom, bo to może już taki czas też przyjdzie kiedyś. Rodzinność stała się dla nas chyba życiową osią, życiowym zdarzeniem. To przeżywanie też życia z naszymi pociechami, coraz większymi. Czasami to powtórki z matematyki, z którejś tam klasy. Czasami to odkrywanie zupełnie nowych rzeczy z nimi razem i wspólnie. Myślę, że to z jednej strony jest niezwykłe bardzo, tak jak też oglądam statystyki, przyglądam się sytuacjom najróżniejszym. Z drugiej strony czymś bardzo normalnym, bardzo podstawowym, czymś bardzo łączącym się z tym, co mówiłaś o kulturze tradycyjnej. My jesteśmy pewnie tylko jednymi z grona tych, którzy o tą kulturę starają się, żeby ona była, bo to jest właśnie tego rodzaju normalność. To jest to, że szanujemy i jesteśmy ciekawi i poznajemy te historie naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Przeszłość jest dla nas ważna i potrafimy na niej zbudować i teraźniejszość, i przyszłość. I zostawić tam przestrzeń na wolność tych następnych naszych, Bliskich. Więc tradycja to jest wielopokoleniowa wertykalność. Część właśnie jest już tam. Myślę, że z tamtego świata, z nieba patrzy i cieszy się z nami, z naszych radości, martwi się naszymi troskami. Część dopiero się wykluwa. Widać, jak się przepoczwarzają, zmieniają się w coraz to nowe osoby. To wszystko jest połączone właśnie z lokalnością, z przyjaciółmi naszymi, ich przyjaciółmi. Zamienia się to w takie coś, co ja bym tak określił, nie wiem, Polska. Myślę, że Polska, bo mówisz o stole i teraz przypomniało mi się, że zdarza nam się czasami nawet pukać do sąsiadów, jeżeli jest taka możliwość i wtedy próbujemy tych smakołyków, które oni mają na swoich stołach, kolędujemy czasami. domach naszych najbliższych sąsiadów. Nie ma tego zbyt wiele, ale to się czasem zdarza. No kiedyś to się zdarzało notorycznie. To prawda. To był proceder. Chciałam was podpytać też o tradycje, zarówno te świąteczne, jak i noworoczne, ale skoro jesteśmy przy stole, a ty, Kaja, wspomniałaś o przepisach. Tak. Bardzo zaintrygowało mnie to, że powiedziałaś, ta pamięć o tym na przykład, jak się kroi. Czy ty masz takie wspomnienia? Czy to jest zapisywane w jakichś zeszytach? My w naszej rodzinie mamy zeszyty. To głównie kobiety, jeżeli przepisy, tak stereotypowo, ale tak. Akurat tak się okazało, że kobiet jest u nas więcej i wszystkie kochają gotować. Więc mamy takie zeszyty, one są pozaginane. Te przepisy też zostały gdzieś zapamiętane u ciebie czy zapisane? Część została zapisana i zanotowana, jest jakaś niewielka część, która nawet gdzieś została wydrukowana. Jest tych zeszytów trochę u różnych osób, mam jakiś nawet zeszycik z przepisami babci, ale przyznaję, że mnóstwo rzeczy po prostu pamiętamy i nawet ich nie zdążyłyśmy zapisać. Może to trzeba będzie zrobić, to jest dobry pomysł. To jest pamięć ciała, że zaczynasz to robić, nagle ci się to wszystko odtwarza? No na pewno pamięć ciała i też tego, że pewne rzeczy otwierają się w momencie, w którym poczujesz pewną konsystencję pod palcami i pewien zapach jednocześnie i usłyszysz tą samą prośbę, którą zawsze się słyszało, to leży tutaj, podaj tamto i w tym momencie nagle tak jakby się włączyło po prostu portal i jest się w kuchni sprzed 35 lat. To tak działa chyba trochę. Ta ciągłość pamięci jest ważna, Janusz? Ważna jest bardzo. Ona też, tak jak Kaja wspomina, to też smak, zapach to jest coś, co gdzieś tam głęboko nas dotyka. Jak w Ratatouille, kiedy przeskakuje ten okropny krytyk w krainę dzieciństwa i staje się kimś innym i doświadcza tego wzruszenia jedności z tą osobą sprzed lat i z tym sobą, którym jest teraz. Także ja w przygotowaniach świątecznych jestem głównie przynieść, wynieść, pozamiataj, z akcentem na pozamiataj, bo nie jest moją domeną właśnie te wszystkie subtelne kompozycje smakowe. Natomiast ja to wszystko bardzo doceniam, dzieci bardzo doceniają, włączają się, są przy tym obecne mocno. Myślę, że dużo z tego już mają w sobie albo po prostu. To jest coś takiego, jakby zadać sobie pytanie, po co my żyjemy całe to naokoło, cały ten bieg od Nowego Roku do świąt. I można by pomyśleć, że to spotkanie, to bycie, to przygotowanie, to nieśpieszenie się donikąd. Już nie ma żadnego gdzieś indziej, gdzieś bardziej, gdzieś więcej. To jest najwięcej, najbardziej, najtutaj. Przy stole razem. I no bardzo, bardzo cenię to, że nam się to udaje i bardzo też myślę, że tworzy to sens. To troszeczkę tak jakby z mnóstwem działań, które toczą się, ale umiejętność zatrzymania się, poczucia, tak, to jest właśnie ten moment, ten czas w tradycji. No ale Jasiu, powiedz mi, czy ty tak naprawdę lubisz siedzieć przy stole w święta, bo wydaje mi się, że nas od tego stołu odganiasz i wielokrotnie podkreślasz, że to nie są jednak święta brzucha. Oczywiście. Że należy się ruszyć od stołu. Ale siedzenie przy stole nie musi oznaczać. I mamy w domu takie dwie frakcje. Jedna to jest frakcja jedzenia. Tak, jedna to jest frakcja, powiedzmy sobie, sportowo-spacerowa, a druga to jest frakcja książkowa. I pomiędzy nimi jest taka część wspólna, która się nazywa część kolędowa. Także wszyscy razem robimy różne muzyczne spotkania w różnych miejscach domu i później część chce wyjść z domu i gdzieś sobie spacerować, ćwiczyć, biegać, robić różne rzeczy, a część chce się zaszyć i zacząć czytać te książki, które dostała pod choinkę. A gdyby część chciała śpiewać, to co by zaśpiewała? O wiele, wiele by zaśpiewała kolęd. Może nie wszystkie, które spisał ksiądz Mioduszewski w ilości 650. Może z tym się nie wyrobimy, ale na przykład o przygotowaniu. O przygotowaniu na święta jest taka kolęda, w której aniołki krzątają się po domu. I jest to taka stara historia, ponieważ na początku ta kolęda pojawiła się w takim barokowym zbiorku jako usługa anielska Kaspra Twardowskiego. I później została zapamiętana na wsi w różnych wersjach i do dzisiaj jest śpiewana ta historia o tym, jak aniołki przygotowują kołyskę dla Pana Jezusa. No i właśnie nasza lira korbowa trochę kształtem przypomina taką małą kolebeczkę. No i też jest tak, że staramy się nie zapominać podczas świąt Bożego Narodzenia o Bożym Narodzeniu, bo oprócz tego wszystkiego widzialnego, dotykalnego, jadalnego jest też ta wielka tajemnica, do której na przykład narodzenie każdego z naszych dzieci w jakiś sposób należało. Czuliśmy, że jest to takie nasze małe też Boże Narodzenie, że rozumiemy bardziej tą tajemnicę, że kogoś nie było, a jest. I świat się raduje. I świat się raduje, ba, świat się zmienia, świat się wokół niego kręci. Świat się staje nagle jego królestwem w pewnym sensie. Tutaj jakby stosuję taką przenośnię świadomie, że my jakby w małej naszej skali takich Bożych Narodzeń doświadczaliśmy przy okazji naszych też Pamiętasz dzieci. Pamiętasz te wielkie oczy naszych dzieci, kiedy ktoś mówił, a jak ciebie nie było na świecie? I wtedy ten, kogo nie było, robił takie wielkie oczy. Jak to? Mnie nie było? To niemożliwe. Tak, to jest dla nich jest to, i dla nas też to przecież było stworzenie świata. Jest tutaj mnóstwo takich metafizycznych doświadczeń i myśli, które się przy tym spotykają, bo to na świat przychodzi miłość i jest inny paradygmat. Znika paradygmat ząb za ząb, zamienia się on w inny sposób myślenia, doświadczenia. No to jest też coś, co nas bardzo, bardzo buduje i bez tego Bożego Narodzenia nie ma i świąt. Chciałam też wprowadzić ten wątek rozśpiewania. Ja przypomnę tylko, jesteśmy przy stole. Kaja Prusinowska i Janusz Prusinowski są z nami. Piękne postaci, które od bardzo wielu, wielu lat sprawiają, że muzyka tradycyjna, polska muzyka tradycyjna jest wciąż żywa. Którzy przypominają mistrzów i mistrzynie. Między innymi dzięki wam i wielu, wielu innym ludziom cały czas możemy cieszyć się tą kulturą, ale nie możemy teraz chyba zrobić niczego innego. Jeżeli są pieśni, jeżeli się radujemy, jeżeli jest Boże Narodzenie, to co się śpiewa i co się gra? Śpiewa się kolędy powszechne i kolędy mało znane. Kolędy, które stały się dla nas powszechne, bo dzieci się na nich też wychowywały nasze. W Betlejem przy drodze? Zaśpiewajmy w Betlejem przy drodze. Wspominaliśmy o nim, jakoś nam niebezpieczeństwo było, że przemknie. Radością usługuję i serca ofiaruję. radością usługuję i serca ofiaruję. Kaja Prusinowska i Janusz Prusinowski oraz Lira Korbowa. Co to jest za pieśń? Co to jest za kolęda? Kolęda Usługa Anielska, znaleziona w zbiorku kolęd z Lubelszczyzny, gdzie jakby aniołki w tym przypadku przygotowują kąpiel, jedzenie, sprzątają w izbie, po prostu dbają o małe dzieciątko. Natomiast zapisana w kolebce Jezusowej Kaspra Twardowskiego 300 lat temu ponad i do tej pory pamiętana w takiej postaci. No bo też obraz Bożego Narodzenia był i jest inspiracją dla poetów, muzyków, kompozytorów, twórców teatralnych od stuleci, jeśli nie tysiącleci. To jest mniej znana kolęda. To jest mniej znana kolęda i takich mniej znanych kolęd są setki. Tysiące, właściwie tysiące. Czuję potencjał. I o dziwo, do tej pory są takie miejsca w Polsce, w których tych nieznanych kolęd można jeszcze usłyszeć bardzo dużo, a nawet je zapisać. I mamy takich naprawdę cudownych, wspaniałych przyjaciół na Podkarpaciu, Pawła Iwana i pana profesora Bartosza Gałązkę, którzy do tej pory na wsiach podkarpackich, w okolicach Przemyśla, w różnych miejscach zapisują bardzo niezwykłe, starodawne kolędy życzące z pogranicza Polski i Rusi. No i tych kolęd jest bardzo dużo. Możecie je na pewnym znanym portalu, takim, kolęd, gdzie się filmy też ogląda. Teraz od babć, od dziadków, zbieranych właściwie wciąż jeszcze, także... Być może to, co mówiłaś o kulturze tradycyjnej, być może taka podstawowa rzecz to jest zapytać babci, dziadka, a co ty, babciu, dziadku, pamiętasz? A czy znasz może taką nutę, a taką melodię? A co śpiewałaś? A co śpiewałaś? A co się śpiewało? A co się robiło? Często ludzie nie zadają takich pytań. Wystarczy, że ich uwaga, nasza uwaga jest pochłonięta przez 100 rzeczy, które służą do pochłaniania uwagi. Są takie pochłaniacze uwagi, produkowane seryjnie i nagle orientujemy się, nie było czasu zadać podstawowych pytań, dowiedzieć się podstawowych rzeczy. A nie pomyślałem o tym, nie pomyślałam o tym. A jest określony czas, kiedy można takie odpowiedzi usłyszeć. Ale muszę wam powiedzieć, ciekawe, czy nasi słuchacze i słuchaczki też mają takie doświadczenia, że spotykam się coraz częściej z tym, że nagrywa się te opowieści, że jest jakiś powrót do tego, żeby usiąść właśnie przy stole, wrócić pamięcią albo bezpośrednio do bliskich nam osób, szczególnie tych starszych, bo przecież są skarbnicą pewnej wiedzy, tradycji, opowieści rodzinnych. Potem żałujemy, że tego nie zarejestrowaliśmy, nie zapisaliśmy, ale zauważam, że coraz częściej są takie rozmowy, że zaczyna się notować, rozmawiać. To jest o ciągłości pewnej, która jest niezbędna do tego, żebyśmy myśląc o przeszłości, żyli teraźniejszością, ale także wyskakiwali w przyszłość. No to jest na pewno wspaniała możliwość, którą dają dzisiejsze czasy i to, że mamy dostęp do różnych nagrywadeł, czy z dźwiękiem i obrazem. I rzeczywiście dużo osób mówi mi, że nagrywa swoje mamy, swoich bliskich, starszego pokolenia, różne osoby. Powstają wspaniałe archiwa pamięci, rzeczywiście. I no ja mam taką nadzieję, że te czasy, które nadchodzą, też niosą nam dużo rzeczy dobrych. I właśnie przy tych świątecznych stołach mamy okazję, żeby zastanowić się, co jest teraz takiego niezwykłego, cennego, ale czego możemy się też nauczyć od tych młodych osób, które za chwilę będą mówiły: mamo, opowiedz, a ja cię nagram. Na przykład. Mamo, albo powiedz, jak robi się kluski z makiem. Na przykład kluski z makiem, tak. A na waszym stole pojawiły się kluski z makiem? Bo wy macie zupełnie inną tradycję. Janusz, ty jesteś z centralnej Polski. Jestem z centralnej, nawet z północnego Mazowsza jestem. Z północnego Mazowsza, a ty, Kaja, masz korzenie przeróżne, łączone. Ja mam przeróżne, tak. Ja mam przeróżne, więc może najpierw wspomnę o kuchni z północnego Mazowsza. Bo Kaja jest bardziej kompetentna. Z tego, co pamiętam, to ty głównie Janusz, pamiętałeś makowce na święta. I tutaj się spotykaliśmy, natomiast próbowałam od sąsiadów dowiadywać się, jakie były potrawy świąteczne w naszych okolicach i dowiedziałam się, że jest coś takiego jak zupa śledziowa. O. To mnie bardzo zafrapowało. Wigilijna potrawa, która nazywa się zupa śledziowa. Jest to taki rodzaj płynu, w którym zanurzone są kawałki marynowanego w occie śledzia. Ten płyn jest zabielany jeszcze zakwaszony octem i do niego podaje się górę świeżych, mięciutkich ziemniaczków utłuczonych. Polewa się tą octową wodą i przegryza śledziem. No była taka zadziwiająca dla mnie potrawa, woda śledziowa. Dosyć, ale północnego. Woda śledziowa kojarzy to z przepisu mojej babci z kolei. Zresztą pojawiała się, ale na tak zwanym stole codziennym. Bo wodę śledziową pamiętam bardzo dobrze, ze śledziami, z ziemniakiem też. No tutaj właśnie ziemniaczki takie utłuczone, to u sąsiadów. A macie taką dyskusyjną, wigilijną potrawę, która nie pojawia się? Wiesz co, no, pojawiają się rzeczy zmienione na pewno, bo już dość dawno zorientowałam się, że dzieci nie zjedzą na przykład grochu z kapustą z najpyszniejszym olejem tłoczonym na zimno i tak dalej. Lnianym to, jeszcze najlepiej. Tak, ja lubię, ale to też w jakiejś ograniczonej ilości. No to u mnie, u nas zdecydowanie, jeżeli chodzi o kapustę z grochem, to jest sytuacja walki. O każdą łyżkę. No w każdym razie u nas na pewno jest kutia na stole i ta kutia to jest potrawa jeszcze od dziadków i mamy różne wersje tej kutii bardzo, bo jest taka kutia gęsta bardzo z mnóstwem bakalii w środku i jest taka kutia rzadsza, taka prawie jak zupka, albo taka kutia, do której dolewa się kompot z suszu, tak zwany uzwar po ukraińsku, a u nas po prostu kompot z suszu. No i mamy różne wersje kutii, to zależy od tego, kto jest przy stole, co bardziej mu smakuje i na co kto jest mniej uczulony. Czasami pojawiają się wszystkie trzy rodzaje, natomiast kutia staramy się, żeby stała na stole wieczorem i wszystkie resztki z kutii, które zostaną, dajemy ptaszkom do karmnika, żeby sobie zjadły te ziarenka. To jest taka potrawa pełna wspomnień. Od niedawna, poznawszy właśnie od przyjaciół z Podkarpacia, od Pawła Iwana i Bartosza Gałązki, zebraną przez nich kolędę o przygotowywaniu chleba. Śpiewamy i lubimy bardzo i ona pokazuje punkt po punkcie od kłosa, od zboża zwiezionego do stodoły do krojenia i dawania gościom tego ciepłego, wyjętego z pieca chleba. Wszystko po kolei, wszystkie elementy procesu. Oczywiście realizowany przez zwierzęta domowe. Poczułam zapach chleba, nie wiem czy tylko ja. Z lirą czy bez no liry? Może bez liry. Tak, po prostu. To niech zapadnie nam chlebem przy stole. Dwa kapłony na boisku młócą, hej kolęda. Kogut wieje, a kura podsiewa, hej kolęda. Gęś odłata, boisko zamiata, hej kolęda. Baran miele, owca mąkę sieje, hej kolęda. Mucha miesi, komar wodę nosi, hej kolęda. Kotka biała, chleby wyrabiała, hej kolęda. Wrona sadza, sroka podsypuje, hej kolęda. Kruk wybiera, na stole rozkłada, hej kolęda. Bocian kraje, po kawałku daje, hej kolęda. Jedzcie goście, Pana Boga proście, hej kolęda. Hej kolęda. Kaja i Janusz Prusinowscy, ale i to jest kolejna kolęda, której możemy nie znać, której nie śpiewamy w naszych domach. Wspominaliście, że pochodzi z Podkarpacia. Z Podkarpacia, tak, dokładnie. Zebrał ją pan Bartosz Gałązka w dwóch wsiach na Podkarpaciu. Nie będę teraz mówić, żeby nie pomylić. Od dwóch śpiewaczek one zostały pięknie połączone, a Paweł Iwan to jest po prostu Indiana Jones kolędowania. Nagrał mnóstwo pięknych kolęd, które można znaleźć w znanym wszystkim miejscu, w którym znajduje się piosenki z obrazkami i tam możecie kolęd Podkarpacia poszukać. Wspaniale, szukamy piosenki z obrazkami. Chyba wszyscy wiedzą, czego szukamy, ale też możemy śmiało zaglądać chociażby na stronę Wszystkie Mazurki Świata. To jest festiwal, który tworzycie, współtworzycie razem z wieloma także wspaniałymi ludźmi. Właściwie taki mit założycielski kultury tradycyjnej w całej Polsce, bo zjeżdżają na Wszystkie Mazurki, które mają swoje różne edycje w różnych porach roku. Ludzie z całej Polski, ale też ze świata. To tutaj warto byłoby jeszcze przypomnieć takie nasze, powiedzmy sobie, młodzieńcze korzenie, czyli Stowarzyszenie Dom Tańca, w którym odbywały się takie pierwsze spotkania kolędnicze jeszcze w połowie lat 90. i przyjeżdżały na nie zespoły z bardzo wielu miejsc Polski i to od nich na początku uczyliśmy się śpiewać właśnie takie najstarsze kolędy, których byśmy nie wymyślili. Wtedy powstały podwaliny śpiewnika Domu Tańca, tak, które do tej pory... jest ponad 80 kolęd, już teraz było 60 na początku, on został rozbudowany. Ten śpiewnik jest nawet do pobrania na stronach Domu Tańca do tej pory. W Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej kolejne osoby organizują spotkania kolędnicze. Tych kolęd jest naprawdę nieskończoność. Kolędnicy chodzą też po różnych miejscach, po Lubelszczyźnie, tobie bliskiej. Czy kolędnicy wciąż chodzą? Chodzą. Na południu Polski to jest po prostu w nieprzerwanej tradycji. Chłopaki, dziewczyny się tam zbierają i chodzą. Natomiast w centralnej Polsce w dużej mierze jest to zasługa właśnie i Domu Tańca, i tych wszystkich społeczności, które powstały wokół odrodzenia muzyki tradycyjnej, że no, o tej porze przebieramy się za Heroda, Kozę, Turonia, Śmierć i kogo tam jeszcze? Czasem to są zupełnie fantazyjne postacie, jak... Tak, krakowiacy tutaj celują we wspaniałych strojach, to prawda. I ruszamy z kolędami, z herodami, poznanymi najczęściej też w lokalnej wersji, do domów. Także wpuszczajcie państwo kolędników, jak zapukają, zaśpiewają porządnie pod oknem, to... Ale muszą porządnie. Tak. W zeszłym roku często nawet... Często są z instrumentami, z kapelą, naprawdę to wszystko działa. A propos też tego Wszystkich Mazurków Świata, to na tegorocznych Mazurkach mogliśmy wspólnie z całą właśnie społecznością świętować 30-lecie powołania Domu Tańca. To jest, myślę, duża sprawa i duża rocznica, że przez te 30 lat udało się z ziarenka wyhodować, myślę, piękne drzewo, które rośnie, rozwija się w bardzo wielu sercach, bo to przede wszystkim tam się to dzieje. To doświadczenie szczęścia, to nie jest zwykła radość, tylko to jest coś głębokiego, kiedy doświadcza się takich emocji i takich olśnień właśnie międzyludzkich, czy to podczas tańca, czy podczas wspólnego śpiewania, czy podczas grania. To jest rzeczywiście wspólnotowość, coś, co we współczesnym świecie, który dąży do osamotniania nas i mówienia nam, jesteś szczególny, wyjątkowy, ty i tylko ty się liczysz. Tu jest zupełnie inny kierunek. Sens ma to wszystko, kiedy możemy być razem, kiedy możemy czuć swoją obecność i być jakąś jednością razem. Świetnie, że o tym wspominasz i wspominacie wspólnie, bo wy też jesteście takimi ambasadorami łączenia ludzi. Staracie się łączyć ludzi z bardzo wielu orbit. Ja pamiętam wiele edycji Wszystkich Mazurków Świata, na której pojawiają się wszyscy. Od najmłodszych do najstarszych, ludzie z miasta, ludzie ze wsi, ludzie z miasteczek. I wszyscy wchodzą w ten świat muzyki. Jak to się robi? Jak się łączy ludzi? Bo dzisiaj zdaje się, że żyjemy w czasach, których o wiele łatwiej jest podzielić się. Może ja króciutko jeszcze wrócę do tego stołu świątecznego. bo rzeczywiście miałam takie duże szczęście bywać przy stole, przy którym byli bardzo różni ludzie. I to byli ludzie, którzy byli wierzący, którzy byli niewierzący, którzy mieli wątpliwości, którzy mieli bardzo różne historie, bardzo różne korzenie i po prostu... To nie było ważne. Ważne było to, że jesteśmy ze sobą. Także moja rodzina jest taka dosyć barwna i pamiętam opowieści mojej babci o jej rodzicach. Jej ojciec pochodził z Rosji, mama była Polką z takiej miejscowości, która jest teraz na granicy Litwy i Białorusi. I kiedy ci rodzice decydowali, w jakiej religii ochrzczą dzieci, to ojciec powiedział, najważniejsze, żeby wyrosły na porządnych ludzi. Rób jak uważasz. Mhm. I to było istotne. Później babcia moja wyszła za Ukraińca. I tutaj też te tradycje były bardzo różnorodne, różne rzeczy tam się działy, takie trudne bardzo między babcią a dziadkiem, bo niestety rozdzieliła ich wojna. Ale po wojnie moja mama dostała wspaniałego nowego tatusia. I ten nowy tatuś miał mamę, która była w połowie Gruzinką. I podobno kiedy przyjmowała tą synową do domu, od nowa, to rozwinęła na podłodze skórę baranią, wyciągnęła ikonę, przeżegnała ich oboje, a potem podniosła moją mamę do góry i powiedziała, to dziecko jest nasze. I to wspomnienie. Ale rzeczywiście historia. Tak, to rzeczywiście to... Zawsze się mówiło, że po pierwsze przy stole nie wolno się kłócić. Nie wolno się kłócić o jedzenie. To rozśmieszało szczególnie moje rodzeństwo w czasach głębokiej komuny, kiedy na stole pojawiał się kurczak pieczony i sprytne dzieci szybko lizały paluszek i mówiły, nóżka jest moja, prawda? Babcia, nie wolno się kłócić o jedzenie, ja głodowałam, ale nigdy się nie kłóciliśmy. No, także takie to były historie. No i rzeczywiście bardzo wcześnie wybito nam z głowy takie, powiedzmy sobie, głupie skrupuły, że no nie będziemy z nim rozmawiać, bo coś tam. Nie rozmawiało się z ludźmi, którzy mieli naprawdę coś za uszami, a nie z tymi, którzy byli z jakiegoś powodu w innej przegródce. Także to jest coś, czym ja nasiąkłam. No i Janek, myślę, że prowadząc różne muzyczne tutaj projekty, też stara się, żeby się wszyscy dobrze czuli. Ja myślę, kiedyś nawet napisałem o tym, myślę, że kluczowym słowem do takiego sposobu bycia, który łączy, jest wdzięczność. To słowo, czy to uczucie też zostało zepchnięte trochę w tej współczesności na bok. Ja, moje zasługi, moje marzenia, moje wszystko. Doświadczenie wdzięczności takie, że się zostało obdarowanym. Obdarowanym życiem, obdarowanym rodziną, rodzicami, obdarowanym muzyką chociażby. My po prostu dostaliśmy tą muzykę tradycyjną. Nikt nie życzy sobie, żebyśmy płacili tantiemy rodzinie za mazurka, oberka, kujawiaka czy pieśń. I z tego jesteśmy zbudowani, że to doświadczenie wdzięczności powoduje, że inne rzeczy, że różnice, które są często po prostu neurologiczne, bo komuś smakuje słodkie, a ktoś komuś smakuje słone. Ktoś bardziej woli intensywny rytm tego rodzaju, a ktoś woli delikatną muzykę, w której nie ma czegoś. Bo tak jest skonstruowane. Po prostu rodzimy się różni. Z tego wynikają różne nasze talenty, możliwości, ale też różnice. I zrozumienie tego, na przykład moje zrozumienie, że Kaja jest inaczej skonstruowana zupełnie, bardzo nam ułatwia funkcjonowanie. Bardzo, i ja tego nie zmienię. Ani ona nie zmieni mnie na bardzo wielu poziomach. Po prostu taki mam kształt. Tutaj jest linia prosta, tu jest krzywa, tu jest przerywana, tutaj coś. Natomiast być wdzięcznym powoduje, że to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale to jest doznanie, to nie jest intelektualny konstrukt pod tytułem teraz będę wdzięczny, może podziękuję, a może coś, tylko jest to coś takiego, co powoduje potem właśnie ciekawość, otwartość, rzeczywiste stworzenie komuś przestrzeni, zaufanie. Coś, z czego buduje się, nie wiem jak to nazwać, po prostu piękny świat. Taką rzeczywistość, w której czujemy się dobrze, bezpiecznie, chcemy być. Chcemy tu być. A gdzie jest miejsce na ciekawość w takiej relacji, w tak długim byciu ze sobą, kiedy właściwie żyje się w jednym domu, ale też razem się pracuje. Gdzie szukać tej ciekawości? No różne są na pewno drogi do takiej ciekawości. Nam na pewno bardzo pomagają dzieci. I ja bardzo lubię obserwować mojego męża wtedy, kiedy dzieci włączają nam swoje playlisty. I na przykład w tym roku jechaliśmy dość długo samochodem. Syn zaczął nam puszczać bardzo ciekawego rapa z Chin. Ja potem go poprosiłam, żeby mi przesłał, bo ja sobie lubię słuchać takich dziwnych muzyczek. I córka na przykład przesłała mi playlisty z rapem francuskim. I później ja sobie siedzę, coś tam robię, nie wiem, kleję, wyszywam, gotuję. I wchodzi mąż z bardzo taką zdziwioną twarzą. Czego ty słuchasz? Ja mówię, słucham tego, co mi się podoba. Ja mówię, okej. Także to są takie momenty, w których dowiadujemy się o sobie różnych rzeczy. Myślę, że też wymieniamy się książkami bardzo często różnymi. Planujemy różne wspólne podróże. Cały czas uczymy, cały czas się rozwijamy, dowiadujemy się rzeczy. Ciągle wiem, że mamy za mało czasu, żeby się nauczyć. Nam nie śniło dopiero teraz, nie wiem, chociażby na poziomie neurologii, ja jestem fanem neurowiedzy, dopiero można analizować, co się dzieje w głowie człowieka, w układzie nerwowym, kiedy tańczy na przykład, albo kiedy śpiewa, albo kiedy coś ogląda, albo coś, co jakby, jak działa człowiek. Mnie to fascynowało zawsze. Ja byłem kiedyś nawet studentem psychologiem, tylko wtedy no, to była czarna skrzynka i były dane na wejściu, a między nimi teoria, która zawsze mogła się sprawdzić, była do obrony. Więc po prostu wciąż się czegoś uczymy, odkrywamy, poznajemy świat, muzykę. To jest tak, jak świętej pamięci Jan Gaca mawia, muzyka jest nieskończona. No to my po prostu jesteśmy na starcie tej podróży. Jan Gaca, wspaniały skrzypek. Tak. Przypomnijmy, świętej pamięci. Rzeczywiście muzyka jest taką przestrzenią, w której cały czas mamy pewność, że i tak nie nauczymy się wszystkiego, co nam się podoba, chociaż co chwilę pojawiają się jakieś takie kierunki, w których chcielibyśmy jeszcze się udać i zawsze mamy trochę za mało czasu. Jestem zaskoczony tym, co przychodzi do głowy mojej żonie, co wymyśla, co maluje, co układa. Także to nie, jakby człowiek nie jest takim klockiem Lego, który jest zbudowany i już taki jest i nie zmieni się. Cały czas się formujemy. Cały czas formujemy się na poziomie neurologicznym. To myśli, obrazy, używane przez nas kanały się wzmacniają nieustannie, a to, czego nie używamy, zanika. I na poziomie mięśni, i na poziomie całego naszego organizmu. Także my nieustannie się kształtujemy. Nieustannie, na przykład ktoś, kto ciągle siedzi przed ekranem, nabierze kształtu do tego ekranu przystosowanego. Nagle się okaże, że nie działa to, nie działa tamto, bo nie organ nieużywany zanika, rzeczywiście. Jak tak mówisz, to nawet zaczynamy tak z Kają widzę obracać się w fotelach. Tak, to prawda. Zachęcam. A propos tańca, to jest bardzo ważny element też kultury tradycyjnej i kultury śpiewu. Wspomniałeś Jana Gacę. To jest jeden z mistrzów. Możemy jeszcze na przykład opowiedzieć o Stanisławie Gładzie, też wspaniałym skrzypku. Wielu, wielu pięknych, wspaniałych postaciach, ale też pieśniarkach. To jest bardzo mozolna praca, którą wykonujecie, ale jednocześnie bardzo współczesna w gruncie rzeczy, bo kultura, o której tutaj wspominamy, jest niezwykle żywa i łączy. Jest przede wszystkim użyteczna. To bym podkreśliła, że kultura tradycyjna to jest po prostu zbiór takich zdrowych nawyków. Można by ją po prostu porównać do półki w bardzo dobrym sklepie ze zdrową żywnością. To jest zresztą nie moja metafora, tylko mojej przyjaciółki z Estonii, która zajmuje się popularyzacją folkloru od dawna. I rzeczywiście tak jest, bo czy ruch, czy używanie głosu w taki naturalny sposób. A przecież nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że śpiewamy w domach. To nie jest część takiej powszechnej kultury. Odzwyczailiśmy się i to jest coś, do czego trzeba wracać. Tak samo jak nie jesteśmy, odzwyczailiśmy się od wspólnego tańca. Moi rodzice, dowiedziałem się tego już jako dorosły obywatel, moi rodzice razem z okolicą całą na naszej ulicy, która wtedy była właściwie wsią, co sobota po robocie robili zrzutkę i szli na tańce do pana Rostkowskiego, po którym harmonię pedałową posiadam. Po prostu była potańcówka. Niedawno zaczęliśmy tworzyć, robić takie wydarzenia w naszej części Mławy, w parku. Podeszli starsi ludzie, mówią, a tutaj w latach 60-tych, 70-tych to był jeszcze parkiet do tańca i orkiestra przyjeżdżała i grała i były potańcówki. Ja wychowywałam się natomiast w Ciechocinku, gdzie rzeczywiście był taki nie jeden parkiet do tańca i orkiestry tam grały. Natomiast całkiem niedawno dowiedziałam się, że moja babcia, która była stomatologiem, w jednym z ciechocińskich sanatoriów prowadziła teatr amatorski, musiała mieć taką specjalną zgodę kierownika sanatorium i w tym teatrze amatorskim prowadziła też dodatkowo zespół śpiewający piosenki ludowe. Te piosenki to były piosenki, które zapamiętała z dzieciństwa, głównie z Kurpiów i ostatnio znalazłyśmy w dokumentach u cioci właśnie takie zgody podstemplowane w latach 60. pod koniec 50. na prowadzenie amatorskiego teatru z pieśniami kurpiowskimi w roli głównej. A oprócz tego opowiadała mi, że jak sama jeździła do sanatoriów, żeby się kurować poza Ciechocinek, to tam prowadziła koło pieśni kurpiowskiej również. Także na pewno uważała śpiew za coś, co leczy, co daje po prostu taką przestrzeń powrotu do zdrowia. No i nie trzeba też śpiewać idealnie. Nie trzeba śpiewać idealnie. Bo gubi ten perfekcjonizm. Tak, właśnie jesteśmy po takim cudownym spotkaniu z mnóstwem dzieci, bo mamy za sobą ponad 100 koncertów dla dzieci w szkołach. W czasie tej jesieni, na salach gimnastycznych, bez nagłośnienia, w korytarzach szkolnych, w bibliotekach szkolnych, w bardzo różnych akustycznie miejscach. I o dziwo okazywało się, że właściwie 98% dzieci w pierwszych kilku minutach koncertu zaczynało z nami śpiewać. Mieliśmy na to jakieś tam swoje patenty, ale rzeczywiście po 10 minutach dzieci śpiewały pełnym głosem dość proste refreny w skocznych piosenkach i później się pojawiało troszeczkę takie zagubienie i wstyd w troszkę w starszych klasach, ale takie dzieci między 7 a 10 rokiem życia wchodziły jak w masło. Ale były też takie szkoły, gdzie śpiewali wszyscy równo do 8 klasy włącznie, bo to wydaje mi się, że to jest właśnie tak jak wspomniałaś, wyuczony analfabetyzm, wyuczony wstyd, wyuczona postawa pod tytułem to dziecko na YouTubie śpiewa lepiej ode mnie. Jak to mawiają muzycy, zawsze znajdzie się jakieś dziecko na YouTubie, które zagra lepiej i szybciej. Zawsze znajdzie się ktoś, tak, kto robi rzeczy lepiej. Znajdzie się ktoś, kto robi rzeczy. Ta skala, że mamy nagle tam 8 miliardów ludzi i ktoś z tego ma być najlepszy, jest absurdalna. Po prostu nasi muzykanci, nasi mistrzowie wspominali czasy, gdzie właśnie zakres działania, zakres bycia mistrzem to było maksimum 30 kilometrów, bo tyle był w stanie przejechać wóz konny wiozący kapelę w sensownym czasie. Już dalej nie było sensu jeździć. I nasze doświadczenie z jeżdżenia po wsiach jest takie, że właściwie co dom to śpiewaczka, co wieś to muzykant, a czasem kilku. Każdy w innym stylu, każdy z własną fantazją, każdy doceniony w jakiś sposób przez wspólnotę. W momencie, kiedy rozbija się to młotkiem i ludzie przestają się ze sobą spotykać, przestają być sobie potrzebni, przestają doświadczać, bo to jest kwestia doświadczenia. Kultura zachodnia, tutaj będę trochę krytykiem kultury, pozbawiła siebie narzędzi doświadczania szczęścia, doświadczania wspólnoty. Jak patrzę czasem na nagrania, już nie mówię jakby o osobistych podróżach, ale nagrania, nie wiem, z krajów Bliskiego Wschodu, z południa, to po prostu wspólnoty całe spotykają się i tańczą, i śpiewają, i są to skomplikowane tańce, które mają sens, które mają działanie fizyczne. To wszystko u nas jest, tylko zostało to zresetowane, wyrzucone na rzecz tej komercyjnej kultury, która jest taka łatwa, wystarczy nacisnąć przecież guziczek i już. I mija godzina, 5-7, minął dzień, minął tydzień, człowiek nie wyszedł z domu, nie otworzył ust, nie poruszył się. Takie niezwykłe odkrycie na przykład jest, neurologicznie jest takie, że kiedy ludzie się wspólnie poruszają, doświadczają zupełnie czegoś wyjątkowego. że bez tego jest mała szansa, żeby poczuli się dla siebie bliscy na przykład. Mnóstwo tutaj było, mogłoby być opowieści i historii. Nazywa się to doświadczenie roju. I w kulturach wiejskich, w kulturze wiejskiej było jest to podstawą tego, żeby w ogóle chciało się żyć, żeby się doświadczało swojej tożsamości. Ta tożsamość nie jest definiowana przez jakiś intelektualny konstrukt, tylko jest definiowana przez doświadczenie, że jest wspaniale być tu i teraz z tą osobą, którą właśnie jestem, z tymi osobami, które są obok. I że należę do tej grupy, należę do tego świata, do tej rodziny, do tego narodu. No, mówisz o takiej różnicy pomiędzy zadowoleniem a szczęściem. I tak. To rzeczywiście jest dosyć fundamentalna różnica. Ulubiony temat. Wspaniale być z wami tu i teraz. I mam nadzieję, że naszym słuchaczom i słuchaczkom także. Próbujmy bardziej może być razem, więcej rozmawiać. Może to jest ten czas, więcej który będzie temu... Więcej śpiewać razem. Więcej śpiewać. Więcej tańczyć razem. Dotknąć się, poczuć się, spotkać się, bo jesteśmy też ciałem. Nie zapominajmy o tym, że jak patrzymy na koty, psy, to one się porozumiewają z nami całym ciałem. My nie jesteśmy inni, jesteśmy tak samo skonstruowani. Janusz Pruszynowski sprowokował tę sytuację. To może na sam koniec zaśpiewajmy razem i spróbujmy znaleźć na przykład tekst w jakimś śpiewniku, czy na jakiejś stronie? Myślę, że tutaj w ogóle nie będzie kłopotu, żeby znaleźć tekst, bo często żegnamy się kolędą przybierzeli do Betlejem, którą z mlekiem matki każdy na pewno poznał. To w takim razie za chwilę wszyscy będziemy bierzyć. Szczególnie, że mamy lirę. Mamy lirę. Przybierzeliśmy. Zaraz będziemy bierzyć do Betlejem, a ja tylko powiem, że przy naszym stole pojawili się Kaja Pruszynowska i Janusz Pruszynowski. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt i wszelkich błogosławieństw. Spokoju i bycia ze sobą od nas dla państwa. Agnieszka Obszańska, dziękuję za tę godzinę i niechaj teraz zabrzmi. Będziemy śpiewać, będziemy tańczyć. Kaja, Janusz, lira korbowa. To jeszcze raz zacznę. Raz, dwa, trzy i... Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca okopnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Autopromocja. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne, czyli 25 muzycznych wydarzeń ćwierćwiecza XXI wieku w 120 minut. No dłużej się nie dało. Ale sam to wymyśliłeś. Rzeczywiście. W tej sytuacji skracamy. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne. W poniedziałek między 19 a 21. Zapraszam do Trójki, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. No, Barbara, święta, święta, a po świętach